Michał Paulin z najbardziej katolickiej, tradycyjnej, konserwatywnej twierdzy w tym kraju. Jestem na kongresie przez pomyłkę. Chciałem tytuł obudzić Olbrzyma i myślałem, że to będzie o Jasnej Górze. Z tego wszystkiego, co usłyszałem, muszę króciutko. Byłem w swoim życiu kapłańskim w dwóch parafiach. Pierwsza to była parafia we Włodawie, na wschodzie Polski. Z okien klasztoru paulińskiego widać Białoruś. Przyjechałem do tego klasztoru. Przywitał mnie przeor słowami: za co tu jesteś? A potem dyrektor szkoły powiedział do mnie: nowy ksiądz, niech zapamięta, we Włodawie księdzu wszystko wolno. Bardzo byłem tam szczęśliwy. A następnie przeniesiono mnie do parafii w Rzymie, na największym w Europie cmentarzu. W ciągu półtorej roku odprawiłem 400 pogrzebów, na których to były pierwsze dwa lata mojego kapłaństwa. Na tych 400 pogrzebach jedynymi katolikami byłem ja i ten w trumnie. Kocham papieża Benedykta i proszę nie pomyśleć, że krytykuję go teraz, ale kiedy papież Benedykt pisał dwa pod rząd dokumenty o kształcie paliusza papieskiego, ja walczyłem o to, żeby na pogrzebach nie było psów, które według rodzin włoskich mają prawo się pożegnać ze swoim właścicielem. Cierpiałem w tej parafii, dlatego że na 6 tysięcy mieszkańców większość stanowili imigranci z Rumunii. I mój przeor poprosił mnie, żebym się nimi nie zajmował, bo Włosi pomyślą, że to jest rumuńska parafia i przestaną przychodzić. A mieliśmy także kaplicę dojazdową, ale przy jednym z obiadów proboszcz powiedział, że nie ma co się nimi zajmować, dlatego że nic nie dają parafii. Więcej wydajemy na paliwo niż na tą zbiórkę, którą zbieramy w czasie mszy dla nich. Byłem tam bardzo nieszczęśliwy. Teraz jestem na Jasnej Górze. Wiem, że przekroczyłem. Już ostatnie zdanie. Nieważne, skracam. Na kongresie dotarły do mnie trzy rzeczy. Trzy rzeczy, które wziąłem dla siebie specjalnie. I to są trzy M. Pierwsze M to jest miłość. A ta miłość ma dwa oblicza, Eucharystia i Ewangelia. Myślę, że to jest dla mnie droga nowej ewangelizacji. Drugie M to są media. Chciałbym wszystkich, którzy mają za dużo czasu, zachęcić, żebyście po prostu najwyczajniej w świecie głosili Ewangelię przez Skype'a, przez internet, przez YouTube'a, jak potraficie. Wielkie owoce i mogę o tym zaświadczyć. I trzecie to są mężczyźni. Miłość, media i mężczyźni.